أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سورة التغابن دامدني سورة دي ترتیب قرآنی کی سلور شپیتم نمبر سورت دے او ترتیب نزول کی یوسل اتم نمبر سورت دے نازل شو دے ورستو دا سورہ تحریم او مخ کی دا سورہ صفنا مخ کی دا سورہ صفنا ورستو دا سورہ تحریم نا دا سورت نازل شو دے ربط دری صورت دما قبل سردار مخ کی صورت کی اللہ تعالیٰ رد ذکر کا پہ یہودیان بارنے دوسی مخ کی صورت کی اللہ تعالیٰ رد ذکر کا پہ منافقان بارنے ندی صورت کی اللہ تعالیٰ رد ذکر کے پہ مشرکانو او پہ منکرین و دباس بعد الموت بارنے سوچ رہے قیامت نے انکار کی دویم ربط دما قبل سردار مخ کی صورت کی انکار ذکر شو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا چی منافقانو در نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در رسالت نا انکار کاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا صحیح طریقے بانی نمانا نا دی صورت کی اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کی ایمان بر رسول تا دا پیغمبر اومنی پا دوانی ایمان روڑی داود صورت دا اثبات دا مقاصد و اربعو عالیو یو مسئلہ توحید دا اللہ تعالیٰ بیانی گی مسئلہ دا رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانی گی دا اسی صداقت الکتاب چی دا قرآن کریم دا اللہ تعالیٰ رشتونے کتاب دیں دا بیانی گی او صلو رما اس بات دا باس بدل موت بیانی گی قیامت حق دے قیامت دا ماندرہ روان دے دا غیر پار تیاریو کئی دا دنیا نا برغبتی اللہ تعالیٰ بیانی او دا اسی اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کئی انفاق تا دا اللہ تعالیٰ پا لارا کی خپل مالونا اولا گوئی دیر پارا چی دا قیمتی شی دا اللہ تعالیٰ مال دا انسان دا مال پا دیوانی قیمتی کی گی چی دا اللہ تعالیٰ پا لارا کی اولا گولی شی اسماء حسنا ذکر شوی دی سوارلس اسماء حسنا دا اللہ تعالیٰ ذکر شوی یسبح للہ پاکی بیانی دا اللہ تعالیٰ دا پارا ما پی سماواتی آغسی زنج پاس مانور کری و ما پی الارد آغسی پاس مک کری له الملک و خاص اللہ تعالیٰ را پارا بات شہیدہ اللہ تعالیٰ را پارا بات شہیدہ دا دنیا او دا آخرت بات شہیدہ اللہ تعالیٰ را پارا دا و له الحمد و خاص اللہ تعالیٰ را پارا استعینی دی یعنی دا مخلوق دا اللہ تعالیٰ استعینی کی دا اللہ تعالیٰ صفتونا بیانی و هو علا کل شئین قدیر و دا اللہ تعالیٰ پا ہر چیز بانی قدرت لرن کے رے نداش ولا مسئلہ دا توحید پا طریقی دا تسبیح سرا زمکی و اسمانونا پزمکی و اسمانونو کی سوک دی دا ټول دا اللہ تعالی تسبیحات ویا دا دا اللہ تعالی پاکی بیانی هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمنن دی آیات کی دا موضوع اللہ تعالی ذکر کئی معیار دا دوستانی او معیار دا دشمنی اللہ تعالی ذکر کئی معیار دا دوستانی اغا مؤمن مسلمان دے ایمان دے معیار دا دشمنی اغا صدی کافر دے مسلمان ستا دا دوستانی زیتا تا معلوم دے اغا مومن مسلمان دے دا دشمنی زیتی معلوم دے چاگا سوک دے کافر دے هو اللذی خاص اللہ تعالیٰ غزات دے خلقکم جتا سے پیدا کری جائی فمنکم کافرن و بعض استا سنا کافر دی ومنکم مومنن او بعض استا سنا مومنان مسلمانان دی واللہ بما تعملون بسوین واللہ تعالیٰ دے استا سو عملون لر لدن کے تاسو کم اعمال کوئی اللہ تعالیٰ غینی دا اللہ تعالیٰ نورکی دلینش خلق السماوات والارض بالحق وصورکم پاحسن صورکم و الیه المصیر دا بل دلیل اقلی ذکر کئی پا مسئلہ توحید دا اللہ تعالیٰ بانی خلق السماوات پیدا کردی اللہ تعالیٰ اسماننا والارض وزمکا بالحق دا پار دا خکار کولو دا حق بالحق لی اظہار الحق یعنی دا زمکا و پاسمان کی دیر دلائل دی چاگا دلالت کئی پا توحید اللہ تعالیٰ باننے دازمک و اسمان پا دیوان دلالت کئی و صورکم و اللہ تعالیٰ شکلنا در کری دی تاسو تا پا احسن صورکم نخیست کری دی استاسو شکلنا دا انسان دا ہر شی نخیست دی دا هر شي نه خيسته الله تعالی دا انسان پیدا کړی دی. رستو بیا راشي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم اخر کې وراشي بیا هغه کې او بیا واقعیا وایو یو سړی دا قسم کړی وای که زما دا خزا د سپوږمۍ نه خيسته نه و دا په ما باندې طلاقې عالمانو باندې مسله وګرځوله پس یو وته وای دا طلاق ده بل وته وای دا طلاق ده بل یو عالم له مسله وړل وای دا چې قسم میکړی دی چې په ما باندې به دا خزا طلاقې عیسی ابن یوسف وای دا خزا به را باندې طلاقې که دا د سپوږمۍ نه خيسته نه و هغه وته د سپوږمۍ نه خيسته ده وای خزا باندې طلاق نه ده او دا قرآن کریم دا غایتونه او تویل لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا انسان چره الله تعالی دا هر شینا خیسته پیدا کرده ده و صورکم پا احسن صورکم وی گوره یو ده حسن او دویم ده جمال ده دوانو کی پرق ده الله تعالی قرآن کریم کی ذکر کرده پا احسن صورکم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ده یو حسن ده یو جمال ده ده دوانو بانیزان پویه که قرآن کې الله تعالی د انسان په باره کې حسن ذکر کړی دی. جمال اگر کا خایسی په اعتبار د ظاهر سره جمال دی سرخو د سرخی او پودر او دی چیزونو ته جمال ویل کی چې ځان پر کریم او پودر باندې خایسته کیدی د جمال وی او حسن چې دا دلالت کوي په ظاهر او په باطن باندې الله تعالی د انسان ظاهری شکل هم خایسته پیدا کړی دی او بیا د انسان په باطن کې الله تعالی ډیر ښه صفات پیدا کړی دي دغسی تناسب د اندامونو احسن دلالت پدی باندې کوي احسن صورکم الله تعالی ستاسو شکلونه خیسته کړی دي نو اجمل صورکم الله نه دی ویل چې ستاسو د شکلونه دیل جمال ورکړی دي ځکه جمال صرف تعلق ساتي د ظاهر سره او حسن تعلق ساتي د ظاهر او د باطن دواړو سره تر ته اوس مثال ویم د الله تعالی چې د انسان پیدا کړی دی په خایس کې یو خایسته لري چې د قد او قامت ول برابر پیدا کړی دی اوس که دا انسان ډیر زیات غټ وینو بیا هم نه کیدله او دا بیخي د سویل کړه چرګ یې مرنه بیا برې پیسه کوله احسن صورکم دا احسنه دلالت په دی باندې کوي چې دا درمیانه قد دی خو جمال دلالت په دی باندې نه کوي اوس ته انسان د لاس که دومره وي چې دا څلور ګزه د انسان لاس وي ښه اوس دې سره ور بیا څه کوله نو احسن صورکم دا احسن لفظ دلالت کوي په دې باندې چې الله تعالی د انسان سره د دې مناسب دغه پیدا کړی دی د لاسونه سره مناسب پیدا کړی دي اوس که د انسان دا ګوتې دومره ویل که دا ټول مټه دې سره ور بیا څه کوله دا نکونه دومره ویل که یو یو ګس چې دی نه نکونه وي دې سره ور بیا څه کول نو احسن صورکم الله تعالی وایي ستاسو دا شکل ما ښایسته کړی دی نو احسنه لپس په دې باندې دلالت کوي خو اجمله لپس په دې باندې دلالت نه کوي اجمله صرف په دې دلالت کوي چې انسان ښایسته دی بس او دا نورې چېرته ما کومه خبرې پکې وکړلې نو په دې باندې دلالت نه کوي انسان چې دومره پلن وی لکه دا څومره چې اوږد دی دا به بیا داسې وو لکه دا ټوله دروازه چې روانه وي نو الله تعالی داسې عجیبه ذات دی احسن صورکم ستاسو دا شکلونه یې ښایسته کړي دي احسن لپس په دې باندې دلالت کوي چې دغه اوږدوالی ستا سره برابر و دا دومره پلنوالی ستا سره ښایسته ښکاري دا دومره لاس ته سره ښایسته ښکاري ګوره چې په دې معاشره کې عام تاسو وګورئ که نه کله د بعضې خلکو د خپې ډېرې زیاتې غټې مثال په طور باندې خلق کوئی هر وای د دومره خبره چې والله سره وای دغه نه پیدا کی نو هغه خپل خلا دومره غټه نه ده په مقدار باندې پیدا کړی خو چې لکه غټه یې کنه خلق پسې دغه کوي مړه دومره غټه خپل ده چې یاره ته وګوره او یا چر چا بیخی وړای نو هغه تم خلق کوئی مړه ته وګوره نو الله دا په یو مناسب اندازه باندې کوس د خپل یا بیخی د سی وړي وړي دومره خپل نو بیا به څه کېدل دا یاد چې دا غټ غټ دومره غټه خپل لکه ته کټ د خپل نه غټه خپل نو بیا ورې سره څه کول احسن صورکم الله رب العالمین هغه ذات دی چې ستاسو شکلونه خیسته کړی دي نو دا احسن دلالت کوي په ظاهر باندې احسنیت باندې او هم په باطن باندې دلالت کوي او جمال صرف دلالت کوي په ظاهر باندې په باطن باندې دلالت نه کوي د دې وجه نه الله تعالی دا ذکر کړی دی خلق السماوات پیدا کړی دی الله تعالی اسمان او الارض ومکه بالحق د فار د ښکارا کولو د حق چې هغه مسره توحید ده و احسن وصورکم الله تعالی شکلونه درکړی تاسو ته په احسن صورکم نو خیسته کړی دي شکلونه ستاسو و الیه المصیر او خاص الله تعالی ته ورګرځي مفسرین په دې کې ډیره دقیقه نقطه ویلې ده د الله کتاب خو ډیر عجیب کتاب دی کنه مخکې الله تعالی د انسان د شکل ذکر وکړ چې دا ډیر خیسته شکل ملي درکړی دي نو سینه چې ستانه ځان رکشي ټوله ورځ او شپه په دې پسې اخته چې الله زه خیسته پیدا کړی ما بس ون خلاو ته ټوله ورځ جامې دي ټوله ورځ سر منګځول دي ټوله ورځ چې بس سر غوړول دي پوډر او کریم لګاو دا په دې کې وایي الیه المصیر چرته قیامت د نیر نشي خیستا خو خیستا خو یې خود سیم نه چې بیخی دنیا پریک ده د اخرت پریک ده وسیره په دنیا کې اخته شي چې بس زه خیستا یم جو زه خشیم قبر او قیامت زن ترایت کو الیه المسویر کی اشاره دیته چې سینه چې ټول اورد او شپه بزان په سیون خلی بزان په خایس کې ولګي او قبر او قیامت نه چرته پاتې نشي ته کدن سبا چې زمونږ استاد سره پاتې شوی دی و الیه المسویر او خاص الله تعالی ته ورګرځیدل لساسو بل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې یعلم الله تعالی پویږي ما په سماواتی په سبانی پسمانونه کیږي ول ارضی پزما کې کیږي و یعلم ما تسرون او پویږي الله تعالی په سبانی چې تاسو پټوي و ما تعلنون او هغه چې تاسو اخکارا کوي څه چې پټ کوي او څه چې اخکارا کوي الله تعالی په دې باندې پویږي زکه والله علیم بذات صدور الله تعالی پویږي په خبرو د سینو باندې دا پټي پټي خبرې یا په تیز خلا پریک دا پټ یو کار یا په اخکارا باندې خلا پریک دا د انسان په ځل کې شي کما خبر راشی اللہ تعالیٰ پا غیبان معالم دے اللہ تعالیٰ پا غیبان پوی علم یاتی کما ایندر آغلی تاستا نبا اللذین خبر دا کسانو کپر روچ کپر اکڑیو دے آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی سبب دا عذاب دا منکرینو مخکینی خلق اللہ تعالیٰ ولی تبا کڑیو ذکر دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبران نے انکار کڑیو دا غصی دا اللہ تعالیٰ دا دین نے انکار کڑیو نشارش ولدیتا چکہ تاسو د الله تعالی د دین نه انکار او که تاسو باندې به هم الله تعالی عذابون راولي تخریب دنیوي او تخریب اخروی الله تعالی ذکر کوي المیاتهم نبؤ الذین کفروا ای نظر اغله دی ته خبر دا کسانو کفرو چې کوبره کړو من قبل مخ کی تاسونه من قبل یعنی من قبلکم فذاقوا وبال امرهم نو سکلاغي سزا د کار خپل دین مراد څه شری تفسیر خازن معنا کوي دا وبال امرهم یعنی جزاء او اعمالهم دا خپل بد او اعمال او سزاګان یغي وسکلی مخکینو قومونو خلاف کړي او د الله او د الله تعالی د پیغمبر ناغي د خپل بد او اعمال او سزاګان وسکلی جزاء او اعمالهم ولهم عذاب الیم دا غیر پر د عذاب درناک په اخرت کې دا فزاق او بال امرهم مراد دینه دنیوي عذاب دی ولهم عذاب الیم او دیره پر د عذاب درناک د کی اشاره د قیامت عذاب ته چاچې د الله دین نه باندې په دنیا کې خو تاسو د اقوام مکذبه تاریخ په قران کې زده کړه چې الله سره د سې وکړه د سې وکړه الله تعالی په قیامت کې دا غینه لانه یې خبر قیامت کې به الله تعالی سره عذاب ورکړي الله تعالی دې مونږ او تاسو رخ پرو عذابونو نه بچو ساتي ذالک بانه ذالک دا مخ کې عذاب دی ته بدی وجبان دي کانت تاتیهم رسولهم راتل بدی ته پیغمبران د دې بل بینات په ښکارا حکمونه د الله تعالی باندې تفسیر سمرقندی معنی کړی دا دوه معنی کړی دي بل بینات بالامر والنهی پیغمبرانو بچرے اوامر او نواہی دا اللہ تعالی را طرف نہ راوڑلا نذیب و نہ مانل دا اللہ تعالی عذاب پیراغ بل بجیناتی بالامر والنہی ذی معنی ذکر کڑی دا تفسیر سمرقندی بالدلائل والحجج دا اللہ تعالی پیغمبران برات راتل او دا انبیاء علیہ السلام بچراغ دل نپا مسئلہ توحید بانی بے دلائل ذکر کول دلائل خوبیا دی بداغین انکار وک تفسیر بیضاوی درې معنی کړی ده وای بل بینات نو مراد تیرې معجزات تی مراد دي بل بیناتی بل معجزاتی تفسیر بیضاوی دغه معنی کړی ده فقالوا نو په ویل دی و سغه انکار طریقه ذکر کړي فقالوا دی منکرین و ویل ابشر یهدوننا آیو بنده دی آیو انسان دی یهدوننا چې مونږ ته لار خیا مړه ته وسته چې خسړې شو لې مونږ ته لار خې نو د الله پیغمبر ته د خلکو ری کافرانو دا خبره وکړه وای ته مونږ ته لار خې مړه مونږ لې نه پویږی چې مونږ ته لار خبرې کې فکفروا نو غیب انکار وکړه الله تعالی د پیغمبرانو نه تفسیر جلالین دغه معنی کړی ده په تفسیر بیضاوی فکفروا یعنی بیر رسول غیب انکار وکړه الله تعالی د پیغمبرانو نه کفرو بیر رسول ابن کثیر رحمت الله علیه معنی کړی ده کفرو یعنی کذبوا بالحق کذبوا بالحق ونکلوا عن العمل هغه حق به دروغ جن و غنو په غیبن به عمل نکاو کفرو سمانه ده کذبوا بالحق ونکلوا عن العمل عمل به پنکاو او حق دروغجن و غنه ابن کثیر دغه معنی کړی ده بیضاوی بل معنی کړی ده کفرو یعنی عن تدبر فی البینات انکار به وکړه تدبر کول نه په بیناتو کې په معجزاتو کې او په دلایلو کې سوچ فکر نه کاو وتولوا او مخ بواړه واغی واستغنى الله نو بے پروايي وکړه کله الله تعالی خپل بے پروايي به الله تعالی وکړه کله چې د خلکو به ویل چې زمونږه ضرورت د الله دین ته نشته لري الله به چې ستا ته زما ضرورت نشته لري بس الله تعالی به توقع کړه واستغنى الله الله تعالی به بل خپل بے پروايي وکړه کله تفسیر خازن لیکلی دي واستغنى الله یعنی عن ایمانهم وعن عبادتهم الله تعالی به استغنا وکړه دغې د ایمان او دغې د عبادت نه ته چې محتاج نه نو الله تعالی ته سره حاجت هم نه لري، نستا ایمان ته ضرورت شته دی د الله تعالی او نستا عبادت ته شته دی. واستغنى الله عن ایمانهم وعن عبادتهم، تفسیر خازن دغه معنی کړی دی. والله غنی، الله تعالی به حاجت لري، حمید استایل شوی ذات دی، الله به حاجت لري، الله تعالی استایل شوی دی. د حمید وظیفه مې ته مخ کې ویلې دي، سید دوه درې ځله مې ته دغه ویلې دي، هغه ورته یاد دي. کله چې هره وظیفه بار بار وایو د وظیفه او بیا لږ داسې بېکاره شي، خلک بوجه پر وخت کې وایي نو یو یو وتې کله کله ته ویم نو تاسو ته به در یادېږي. غنی دې کې ته وظیفه وایم، دا اسمې صفتي ده الله تعالی دی. د الله تعالی په اسماء حسناو کې یو دی غنی، الله تعالی غنی ذات دی، یعنی الله تعالی بې حاجت ذات دی. علماو دا لیکلي دي، دا علماو لیکلي دي د اسماء صفاتو، وای الغنی الله تعالی بې حاجت ذات دی. چې یو سړی دی غریب دی، مال یې نشته دی، حاجت مند دی، ډېر حاجتونه دي، قرضې دي پې ډېرې، نو هر جمعرات په ورځ باندې د پان شنبې په ورځ باندې او دس دی وکړي ښه په صحیح طریقه باندې، یو دوه رکعته دې بیا نفل وکړي او د هغې نه وروسته دې بیا زر کرته، یا غنی یو جل جلاله، یا غنی یو جل جلاله، زر کرته دې وظیفه وکړي او بیا دې الله نه دعا وغواړي. په یو هفته کې به الله تعالی بندوبست وکړي، که په یو هفته کې ونه شو په دویم هفته په درېیم هفته، ای هر جمعرات لري دا کوي، هرې پنجشنبې لري دا کوي. یا غنی یو جل جلاله، دوه رکعته مونږ وکا په صحیح طریقه باندې وکا او بیا چې دې زر کرته، یا غنی یو جل جلاله، دا وظیفه وکا هر جمعرات د هرې پنجشنبې په ورځ باندې. خو کاردار چې سړی په یو ښه ځای کې وکړي، پاک ځای ځان لی، د الله تعالی سره سړی خپله جرګه وکړي، او د ټولو نه بهترین ځای چې دی هغه د الله تعالی کور دی، جومات دی، هغې ته چې لاړ شي، یا کور کې دی یو پاک ځای دی، په هغې کې بس ځان لکینه ځان پسې ور را بند کا، چې خلک دنه خبر هم نه چې دا څه کوي. دوه رکعته مونځ وکړه، د الله سره خپله جرګه وکړه، زر کرته، یا غنی یو جل جلاله، دا ووایا، بیا د الله تعالی نه دعا وغواړه، الله زه غریب یم، ته غنی ذاتې، الله تعالی ما غنی که، الله تعالی ما درې خلکو ته ما محتاج کوه، الله دا قرضې دې روانې، دا قرضې دې نن ختمې که، ښه پکې الله تعالی سي وجاړه. یوه هفته یو که بل هفته یو که بل هفته یو که، چې الله تعالی دې حاجت پوره کوي که نه. مونږ له د غوښتلو طریقه نه راځي، مونږ ته د غوښتلو طریقه نه د زده کنه، الله تعالی خو ډېر ورکوونکی ذات دی. والله غنی، الله تعالی بې حاجت لري، حمید، الله تعالی ستایلی شوی دی. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، دې آیات کې الله تعالی زجر ذکر کوي په انکار د بعث بعد الموت باندې. دا مخکینی خلق الله تعالی ولې تباه کړي وو؟ ذکر قیامت نه انکار کاو. زعم الذین کفروا، گمان کوي کافران، ان لن یبعثوا، چې دوی به هېچرې دوباره راپورته نه کړلی شي. کافران دا گمان کوي چې قیامت نشته دی. قل توای پیغمبره، بلا، ولې نشته دی؟ قیامت خو شته دی. و ربی زما دی، ربی زما دی، قسم یې په خپل رب باندې، زما دی په خپل رب باندې قسم یې چې قیامت راځي. لتبعثن، خامخا تاسو به دوباره پیدا کولی شئ، دوباره به پورته کړلی شئ، پیدا به کړلی شئ. ثم لتنبؤن بما عملتم، او بیا به خبر درکړلی شي تاسو ته بما عملتم، د هغه عملونه چې تاسو کړی دي، تاسو چې کوم عملونه کړی دي، قیامت را روان دی، او د هغه اعمالو بل برف سره روزي. عام پرې ملکونه کې داسې کنه چې چا څومره برق استعمال کړی نو بل د سراغلی دی، دومره بل به ته ورکې. چا اوبه استعمال کړی نو دومره، الحمدلله زموږ خدا قصه دومره نشته دی. خلک چېرې غرق او تباه دي، چا چې د الله دین نه لري منلی، هغه لاسې غرق کړی دي، وای دا د اوبو بل دی، دا د ګیس بل دی، دا چېرې دومره د برق بل دی، دا د پلانی دی، دا د پلانی دی، دا بلونه دي په مخه، نو دا خو د دنیا بلونه دي، په تا پسې راووتله. په قیامت کې ستار د شپه شپېته کالو ټول بل بر پسې راوځي، ټول بل بر پسې راوځي، چې سری کړی دي څه کنه. لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، چې د الله مخې ته ورشي کنه، او دا انسان به حیران شي، خابیا چې څه شی دې کړی دا په عمل نامه کې حاضری، او دا انسان به بیا وایي چې الله دا خو نه وړه خبره پاتې شوې ده، نه لویه خبره پاتې شوې ده. زه کله یو خبره کومه، اوس په هغه هم تاسو ته وکړمه. دا ډېر خلک چې دا مونږ او تاسو لګیا وي د پالتو اسې دا خبرې کوه، که مونږ او تاسو چېرته ځان ته دا موبایل چالان کړه، دا ریکارډینګ چې کوي کنه، چې دا دغه سب کوي چې زمونږ د او تاسو د اوازونه سب کېږي، اسې یوه ورځ داسې وکړئ کنه، په دې کور کې د موبایل کې ده، یو دا چې په ریکارډینګ باندې واچوئ، او بیا ماښام ماسخوتن دا راواخلئ چې د زنانه څه ویلي دي، د ماشومانو څه ویلي، دا واورئ. سړی درې خپلې وینا نه به واپس شرمېږي چې دا ما څه ویلي دي، لکه دا زه د الله بنده یم، زه مسلمان یم، قبر قیامت لرم، هغې ته به ځمه، دا زه څه ویم. بیا یو ځل مونږ تاسو دغسې وکړو که نه، چې انسان سکړی کیمرې ته ګور لګیدلې دي، د الله رب العالمین کیمرې ته لګیدلې دي. دا که ته به د خولې باندې بیا انکار وکړي چې ما دا کار نه دی کړی، نو ستا د لاسونه به د الله سره خبرې وکړي په قیامت کې. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته آسان کړي سر، او الله رب العالمین دې مونږ په نیکه باندې راوړی. اصل کې کمی د عمل دی، نور ډیر څه ویلی کېږي او ډیرې خبرې دي چې هغه سړی وکړي. په دې لږه باندې چې عمل وکړو نو دا به ډېره زیاته ښیي. ثم لتنبؤن بما عملتم، او بیا به خبر درکړلی شي تاسو ته د هغه عملونه چې تاسو کړي دي، چې څه اعمال دې کړي دي، هر څه چې دې کړي دي. اے قیامت کې اوس مونږ او تاسو دې درس ته ناست یو کنه، د دې ویډیو به مونږ ته وښودلی شي. خاص چې تاسو پلاني ځای کې ناست وایه، دومره مسلمانان وایي د الله کتاب هم اورېده. خو چا چې غلا کړي هغه به ته ور وښودلی شي، دې ذکر دا غلا کړې وه، په پلانۍ ورځ دې کړې وه، پلانۍ ځمکه دې کړې وه، دا خپې به ګواهي وکړي چې الله تعالی دې دا غلا کړې وه. جماعت ته تلی د خپې به د قیامت کې ګواهي وکړي، الله تعالی په دې خپو باندې زه جماعت ته تلی وم، دا ځمکه بله ګواهي وکړي، الله تعالی په دې ځمکه باندې دا راغلی او جماعت ته دا به ګواهي وکړي. خو هسې نه چې هغه بد اعمال د غیر پاره ګواهي، نو دا بیا ډېره زیاته بده خبرې. ذالک علی الله یسیر، دا کار پر الله تعالی باندې ډېر اسان دی، دا الله تعالی ته ګران نه دی دا کار. فآمنوا بالله، وسه د قیامت د سختۍ نه چې بچ کیږو او په دنیا کې د الله تعالی د عذاب نه بچ کیږو، د دې لپاره نسخه څه شی دی، څه علاج وکړو د ځان؟ فآمنوا بالله، ایمان راوړئ په الله تعالی باندې، و رسوله، د الله تعالی پیغمبر باندې، و النور الذی، او ایمان راوړی په هغه رڼا باندې، انزلنا، چې مونږ نازل کړی ده قرآن ته رڼا ویل دي، ځکه ښا قرآن دا رڼا ده. رڼا که څوک دا غواړي چې ما ترې په قیامت کې رڼا وشي، که څوک دا غواړي چې زما سره دې په قبر کې یو لیټ ولګي، په دې قرآن رڼا چې ځان سره وی نه وړله نو په تیارو کې پروت دی. الله تعالی دې دا قرآن زمونږ د پاره د رڼاګانو سبب وګرځي په قبر کې، په قیامت کې. ون نور الذی انزلنا ماهو، تفسیر سمرقندی معنی کړی د قرآن کریم ته رڼا ولې وی، لانه یهتدا به فی ظلمات الجهالت والضلالت، یو خدا چې په دې باندې د جهالت چې کما تیری دي یا د ضلالت کما تیری دي هغه په ختميږي. لانه یهتدا به فی ظلمات الجهالت والضلالت، د جهالت او د گمراهی چې کما تیری دي په قران سره هغه ختميږي. او بل معنا تفسیر سمرقندی کړی دا قران کریم ته نور زکوي، لانه یعرف به الحلال والحرام، په دې باندې حلال او حرام پیژندل کیږي. قرآن چې دی وایه تا ته وسنه سی و اندازه وشي چې دا کار زمار پر حلال دی او دا کار زمار پر حرام دی. یورپ به الحلال والحرام، تفسیر سمرقندی معنی کړی دی. والنور الذی، او ایمان راوړی په غرنا باندې، انزلنا، چې مونږ نازل کړی دی. والله بما تعملون خبیر، الله تعالی دې ستاسو په عملونو باندې خبردار. ګور الله تعالی دا بار بار دمکیانې راکوي، خاجستانه خبر یم، زره نه خبر یم، څه چې کړی دی قیامت کې به ویني. یوم یجمعکم لیوم الجمع، پاغ ورځ باندې چې جمع وکړي تاسو لیوم الجمع، پاغ ورځ د جمع کولو کې. یوم الجمع دا د قیامت په ورځو کې، د قیامت په د ورځې په نومونو کې یو نوم دی، یوم الجمع. او دې ته د قیامت ورځ ته یوم الجمع اولی ویل کېږي. اولین، آخرین، انسانان او پیریان او دغسې ملائک، اسمانونو والا، ځمکې والا، بدان او نیکان، ظالمان او مظلومان، دا ټول به پکې راجمع کړلی شي یوم الجمع. داسې ورځ ده چې انسانان دي که پیریان دي، نارینه دی که زنانه دی، ملائک دی که پیغمبران دی، ظالمان دی که مظلومان دی، نیکان دی که بدان دی، دا ټول وب کې راجمع کړل شي لیوم الجمع. دی ورځ ته لک سوچ او فکر کوي، وخت په وخت باندې ځان سره حساب کتاب کوي چې الله تعالی دغه ورځ ته خو زه در روان یم، زما سره توخه خو ډېره کمه ده، دا نن سبا چې دا کمه په مونږ او تاسو باندې تیریږي، دا د توخه ورځ دی. په کار داره چې مونږ او تاسو ځان له توخه جمع کړو. چا چې ذخیره نه کړي نو دغه انسان به تباه او بربادي. مونږ او تاسو په کورونه کې د اوبو د ذخیرې لپاره ترتیب جوړو، او دغه سید راشن د ذخیرې لپاره ترتیب جوړو، دوه ترولې درې ترولې په یو ځای باندې راوړل چې ختم نشي، او دغه سی پټو ته چیرې توجه کړی ده. خو د قیامت چې کومه هغه عمل نامه ده چې قیامت هغه کومه ذخیره ده، په هغې کې مونږ ډېر ناکام روان یو. ذالک یوم التغابن، دغه ورځ ده د غبن د ښکاره کېدلو. ذالک یوم التغابن، دغه ورځ ده د تاوان د ښکاره کېدلو. تاوان یې خو کړی دی په دنیا کې، دا معنا مې درته ولې وکړله؟ نو دا معنا مې ته ځکه وکړله چې که تاسو داسې معنا کوئ، ذالک یوم التغابن، دغه ورځ د نقصان ده، نو په قیامت کې خو نقصان نه کیږي، دا نقصان خو تا تر بل ځای نه شوی دی. په قیامت کې نه پیدا شته نه پکې تاوان شته. نو ذالک یوم التغابن، دغه ورځ د تاوان د ښکاره کېدلو ده. تاوان خو ریزان سره د دنیا نه وړی، ځکه نیک اعمال دې نه دي کړی، خو تاوان دې په قیامت کې ښکاره شو. اگر کیس ته پسې په قیامت کې راووته، دنیا کې خو دې ډېر څه کړی. ذالک یوم التغابن، دغه ورځ در تاوان د ښکاره کېدلو. یو حدیث پر تویمه امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی دې پنیت باندې تیم چې خپل په معاملو او کموتاس په معاملو کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل وتاست مپلس سره ته معلوم دی کنه مپلس یعنی غریب سره پیژنې کنه پیژنې. صحابه کرام د الله تعالی پیغمبر بالکل پیژنو یا غریب سره خو مونږ پیژنو کنه په چاته وینه بیر اسلام ته مل لا درهم له ولا دینار ولا متاع پر روایت کراغلی دی د چا سره چې پیسې نه درهم او ډالر سره نشته دی او دغه سی کور کې چې سامان نه مونږه ته غریب وایو چې چا لوخی لرګی کمی وستری نشته لري ډیرې نشته لري یا خوراک کې کمزوري نو یو پیسې چې سره نه بس مونږه هغه ته مونږ غریب وایو نو نبی اسلام ته صحابه ویل غریب مونږه دغه سړی ته وایو. نبی صلی الله علیه وسلم یې صحابه کرام غریب دغه ته نه وایي غریب دې ته ویل کی چې قیامت تورث باندې براش یو سره دغه سره د غټو غټو غرونو په مقدار باندې نیکی دی نو دا یو سره یو پیراشد الله تعالی په مخ کې او پیعارضه وکي قد ضربها هذا دا یو وهله دی هغه براش الله تعالی ته وایي چې الله تعالی ما باندې ظلم کړو الله زما ته بدله واخله نو د سره خو څنره روپۍ شتره نه بل څه شتره الله تعالی به ته وایي چې رد د نیکو اعمالو نه واخله نو هغه به یو بورې ډکه کې هغه به یو سي ځانله اغه بل براشی نو اغه بل ته چره کنزلی کړی دی الله تعالی ما سره ظلم کړی دی مزما بیجتی په دنیا کې کړی و بل څه شي خوښ نشته رکو صرف نیک اعمال روپۍ خو نشته رکن چې وره کی الله بو توي تم ته واخلا بل ته اغه بل براشی زمانه پوله پټې نیولې په دنیا کې الله بو توي نیک اعمال ته واخلا نیک اعمال چې تو واغستل یو نیک یو سره پاتې نشول بل سره براشی الله تعالی ما سره دا ظلم کړی او زې وهلې ما بل بمرا روان دی بلم را روان دی وسه خونی کامل ختم شوله الله تعالی به تو چې تر خپل گناهونه رواخله په دې باندې ډیرې کا نو یو خپل گناهونه دي نیک اعمال ټول ختم شوله ځکه په دنیا کې مونږ کړي دي صدقې ور کړي دي قران درس کې نه سلې درو جنې ولې ده خدا خلکو سره دې څه کړي دي چې یو برازي بل برازي بل برازي بل برازي دا نیک اعمال به ټول ختم شي بیا هم خلک راځي الله به تو چې نیک اعمال خو سر نشته تر خپل گناه رواخله په دې باندې بار کا نبی رسول الله غریب دغه انسان دی من المفلسو مفلس څوک دی مفلس تقی ته وای غریب انسان دا غلی الله دې مونږ او تاسو ردی غریبانه بشکی غریبانان کافران دی خاپ دی ونزان پوی کوي اصل کی کما خلق چې بی دینه دی غریبانان غدی مؤمن مسلمان غریب نه لري خو چې مؤمن مسلمان صحیح مؤمن مسلمان شي ذالک یوم التغابن دغه ورځ دغه بند ښکارا کیدل ده تاوان ښکارا کیدل ده و من یؤمن بالله او چا چې ایمان راوړو په الله تعالی باندې ويعمل صالحا عمل یو ک نیک په طریقه پیغمبر باندې یکفر عنه سیئاته نلری بک اللہ تعالی داغینه بدای داغی و یدخله جنات داخل بک اللہ تعالی جنتون تا تجری من تحت الانهار چې بای ګلان دی داغینه ولی خالدین فیها همیشه بای پغی کی ابد همیشه همیشه ذالک الفوز العظیم د غلوی کامیابی ده جنت ته چلړ شي د غلوی کامیابی ده والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا وس اللہ تعالی تخریب ذکر کړي والذین کذبوا والذین کفروا او هغه کسان چې کوبر کړه دی وکذبوا بآیاتنا او دروغجن غنی آیاتونه زمونږه اولایک اصحاب النار دا کسان جهنم والدی خالدین فیها همیشه وی په جهنم کې و بی اصل مسوین او ډیر بد زیده د ورتلو دا جهنم اعاذنا الله منه الله تعالی ته مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان بچ کی ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهدی قلبه والله بكل شیء علیم دا آیات متعلق دی دا آمنو بالله و رسوله او دا جواب دی یو سوال دار چی په توحید څوک چې د الله تعالی دین ومني څوک چې د قران او د حدیث تابعداري وکي هغه باندې ډیر مصیبتونه راځي چا چې ایمان راوړ او قران او حدیث یې ومانه د الله تعالی دین یې ومانه هغه باندې ډیر مصیبتونه راځي نو دا غي علاج سره نو دې آیات کې الله تعالی دا غي علاج خیا د دې مصیبتونو علاج دار چې کم مصیبت د تورسې د الله تعالی په دین کې دا عقیده وساته چې دا په تقدیر کې لیکل شوی و هغه باندې آسان شي نو مصیبتونو د آسانیدو علاج سره چې چا باندې مصیبت راغی چا زوی وپات شو پلار وپات شو غریب شو بل زخمی شو بل یو مشکل تراغی دا عقیده به وساتي چې دا په تقدیر کې الله لیکلی و بس خبر اخلاص سره په تقدیر کې چې لیکلی و نو بیا به افسوسونه پسې نه کې او چې چا دغه عقیده برابر نه یار کما دا کار کړی و نو داسې به اقدامی کړی وي دا به داسې وي د الله پیغمبر وایي چې کله یو کار وشي لو به پنه داخله وي لو معنی کچری لو د عربۍ لفظ دی کچری دسی می کړی ونه دسی بو که دسی می نه کړی دسی بو د الله پیغمبر وي دا مو وای بس چې په تقدیر کې سلی کله شی بس دغه ته رسیدل خبر خلاص ما اصاب من مصیبت ان رسیږي او مصیبت الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی باندې تفسیر خازن لکلی دی الا باذن الله الا بقضاء الله وقدرته وارادته نرسی گی هیڅ یو مصیبت چاته مگر دا په قضا او په فیصله د الله تعالی باندې کیږي الا باذن الله مگر دا په قدرت او په اراده د الله تعالی باندې کیږي تفسیر خازن دغه لکلی دی په حدیث کې راغلی دی دا حدیث مینه تمخ کې مېلو صحیح حدیث ته امام مسلم دا حدیث ذکر کړی دی ان الله كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه دا زمکه او اسمانونه له الله تعالی نو پیدا کړي چې د ټول مخلوقات او تقدیرونه د زمکه او د اسمان د پیدایښ نه 50 زره کاله مخکې لیکل شوی دي 50 زره کاله مخکې او د الله پیغمبر وای دا خلق چې رسه سره اوس مخامخ کیږي نو په دې باندې قلمونه وچوي دي د الله قلم د لیکل کړي دي تقدیر لیکل دي خبر خلاص شوی دي په دې ورته معاملې آسان شي چې وسوای دا په تقدیر کې لیکل شوی نو چې کوم مصیبت ته راغی تقدیر دی په تقدیر باندې دی عقیده وساتل دا به آسان شي و مې یؤمن بالله او چا چې ایمان راوړ په الله تعالی باندې دې کې مفسرین لیکلي دي مې یؤمن بالله یعنی په تقدیر الله چا چې ایمان راوړ په تقدیر د الله تعالی باندې یهدی قلبه نو کلک به کې الله تعالی زله دغه زله به الله تعالی کلک کې علامه بیضاوی ډیر بهترین معنی کړی مې یؤمن بالله چا چې ایمان راوړ په تقدیر د الله تعالی باندې یهدی قلبه للثبات والاسترجاع عند حلولها نو مؤمن مسلمان صفت دار چې چا زلک لک شي په ایمان باندې نو کم مصیبت یو تور سیږي نو په هغه باندې ټینګ شي والاسترجاع عند حلولها او کله چې په هغه تکلیف راشي نو انا لله و انا الیه راجعون و یا الله یې زړه په دې باندې مضبوط کینو مسلمان د پاره دا خبره ده معمولی مصیبت دې مخ کې تاسو ته ما ویلو سوره البقره کې انا لله و انا الیه راجعون دا صرف د مړی سره خاص کول دا بدعت ده دا به یوازې د مړی سره نه خاص کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ځل تاسو ته ما په هغه کې روایت ویلو چې دا چا د بوت مزه وشلېږي انا لله و انا الیه راجعون معمولی دې خپون خطلا انا لله و انا الیه راجعون د لاس نه دی او شی وګورئ دا انا لله و انا الیه راجعون په هر وړو کې مصیبت او په غټ مصیبت کې ډیو مړ شو لا برق مړ شو دغه دا یو معمولی مشکل لته راغی بس انا لله و انا الیه راجعون تفسیر بیضاوی دغه معنی کړی والله بكل شيء عليم يهدي قلبك لك بك الله تعالى زړه دغه والله بكل شيء عليم الله تعالى په هر چیز باندې پوهی دی واطيع الله واطيع الرسول دا عتب دی فما قول باندې یعنی ځان باندې مصیبتونه آسان کوي ځکه دا الله تعالی په تقدیر باندې ایمان ولري او کله چې باندې مصیبت راځي نو دا غي په وخت کې د الله او د الله پیغمبر د نیر نشي اسنه چې غم د باندې راغی او واستو چې دا مصیبت را باندې راغی وسنه مونږ کې او نه چیرې رکور نه بار تر او دې شي هم نه کې بس جمعات بیا نشتره بیا درس او تدریس نشتره نه واطيع الله تعبداري کوي د الله تعالی واطيع الرسول او تعبداري کوي د پیغمبر فان تولیتم نو که تاسو مخ واړو فانما علی رسولنا البلاغ المبین نو یقینا زمون په پیغمبر باندې رسول دي ښکاره د پیغمبر کار صرف د الله دین بیانول دي کچا او منله الله تعالی ول اجر ورکی او کچا و نه منله نو بس جهنم خوشته دي امام زهری رحمت الله علیه دا ابن کثیر دا امام زهری روایت نقل کړی دی دا عبارت تو سرولی کې ډیر پیدا ودر کی قال زهری امام زهری رحمت الله علیه وی من الله الرساله دا الله تعالی طرف نه پیغام را لېګل دی و علی الرسول البلاغ پیغمبر باندې دا غیر سوال دی و علینا التسلیم او زمونږ ذمہاری منل دی دا الله ذمہاری څه ده علی الله من الله الرساله دا الله طرف نه پیغمبرانو پیغامات راځي وعلى الرسول البلاغ پیغمبر ذمہاری دار چې هغه به خلکو د دین رسي او علينا التسليم او بیا زمونږ ذمہاری دار چې د الله تعالی دین ته بغاړک دي امام ابن کثیر دا روایت ذکر کړی دی الله الله تعالی مسله توحید الله الله تعالی لا اله الا هو نشتره حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله تعالی دي ځان وسپاري مؤمنان مسلمانان یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم اولادکم عدو ولکم مخکی الله تعالی اطاعت او د الله تعالی د پیغمبر اطاعت ذکر شو اوس دا خلق د الله او د الله تعالی د پیغمبر اطاعت ولې نه کوي زکه چې کله کله د الله او د الله تعالی د اطاعت نه معنی خزی اولاد جوړ شي کله کله خلق کړي په دین معنی عمل ولې نه کوي نو دا غي ته معنی راشي خزی راشي یا اولاد راشي نو سوی دومره په هوش کې راشه الله تعالی وایي دری خزی او دری بچو دی دومره معنا چې د الله او د الله پیغمبر نه دیوان نه لای اسینه چې بس هغه ته وای چې دا کار وکړه که الله یې منی او کنه یې منی هوته وای چې اوس دا افسر دنو ملکه د خزه چې اکثر چې د خلکو داسې وشي چې خزی مشرانی نو خدی ته تو وای چې ستا خبره منم خود سي نه د چې تر اته د الله د دین نه منکه او زرته خبره کوم چې دا مکه او ته چې نه د سي وکه خزه چې وزیر داخله ده دا کور په کار کې وکارونه لري او ته زما په کار کې وکارنه لري یا ایه الذین امنوا ایمان ولو ان من ازواجکم یقینا باج د بیبیانو ساسونه او اولادکم او باج د اولاد ساسونه عدو ولکم دشمنان دي ساسو پخذروهم نزان بچ وساتی دا غینه پخذروهم د دې سمانه د ځان بچ څنګه بچ ساتي د کور نه وتی تختی اوس خو خزر او بچی دی په کور کې الله ځان ته بچ وساتی نو څنګه دې ځان بچ وساتو په یو ذکر سر وسیږي خزر په یو کور کې را سره پاتې کیږي بچی دی نو چرته تلار شو په ضروره نه لار شي تاسو تفسیر جلالین برتمانه کوي وي تخته مخو دسي طریقه رته درخیغه وي په ضروهم سمانه ده ان تطيعوهم بالتخلف عن الخير كالجهاد والهجره خضر توي دعوت او تبلیغ لمزه او ته په قلا رکینه دې کستا کار نشته ری خضر توي چې دی جهاد لمزه مړ بشي او توي خدي په خپل ځای باندې کینه مرد نه مونږ نه کوه توي چې د الله تعالی په لار کې هجرت کوما اگر توي چې دا کورونه او دا چری باغونه دا پرېږدم ته او ته ته ک پرېدیو کنه پرېږده زې پرېږدم دا وکړه یعنی دا الله تعالی د دین نه چری منه کینو پحذروهم پحذروهم یعنی پحذرو عن اطاعتهم د دې د اطاعت نه چری ځان بچ کی ان تطيعوهم بالتخلف عن الخير كالجهاد والهجره خضر توي په قلار باندې سم لستړې شوی یا خضر توي دا غوا وګی لار شو واخه وکاو توي ماسپخین نه به ورستو کوم درس لزم په خبره باندې پويږي وای ته کنه پويږي سو زلمه ارتویل چې دا وخت در درس دی دسی وته وای نو فحذروهم چې دسی خبره تکوله چې د الله د دین نه منه کولی نو به خبره ممنه فحذروهم دا ماننه ده و ان تاسو وکتا سم اپی کوي خا الله را تویل چې ځان ته بچ کې اسنه چې تاسو لول راغستې و چې کده خزی او د اولاد نری څه کمې زیاتې و شون وسته الله تعالی درې طریقې درخی دی ته وای حسن تعلیم حسن اخلاق د الله تعالی تر طرفنه کله یو انسان چې غوسه شي تاسو وای دا لار شو ورشه دا کار وکه بدماشي کوي کانو ته هیڅ ځای نه کوم وسه مشکل لاغه تم په غوسه کې راغله لول درواغ سړانګېر په سراواغ است نو وس درې طریقې دي کله چې انسان چې سزا ورکول غواړي نو اول چې داغه د وهلو کوشش کوي که سروې دي کې انسان د هر شی چې اول انسان له غوسه ورشي نو اول کوشش د څه شي کوي د سزا ورکول نو الله تعالی داغه په باره کې وي و ان تعفو کتا سمافي کوي درې خزنه دی یو نقصان شو یا درې اولاد نه یو غلطي وشله نو وهای ما بلکې مافي او توکا دویم کله چې انسان بیا سزا ورکی نو دا سزا نه ورکی نو بیا دویم سکار کوي سب او شتم ته کوي یعنی کندلې او ته کوي بد ردی او ته وای دا سې دا غاخونه او ته وچی چې راوچی چې کندلې او ته خو یوسو خامخاو کی کنه اوله خو خبره داره چې اوله ول سزا ورکی که سزا نه ورکی نو بیا ته کندلې خامخا کوي یا ته بد ردی وای نو دویم الله تعالی وای وتصبحو کتا سو مخوالو دغه د ملامتیانه وتصبحو عن السب والشتم تاسو هغه ته بدر دی ونه وای کندلې او ته ونه کیا نو دا دویمه طریقه شو دا حسن اخلاق دی کله الله مونږ ته دا هدایت راکې چې دا کار کوي دریم کله چې انسان بدر دی وته ونه وای نو بیا ته بل وخت دا سی وای چې هغه ملامت کیا نور خلکو ته ښکارا کوي او خلکو دا خزمه د خبره مې نه منی په کور کې نو دا اولاد مې خوړه ډیر به تمیز لري والله که خبره مې منی نو هغه شرمای نو دریم الله تعالی وی چې دا کار مکه و تغفیرو اغه ته بخنه او کا بس دزرنه بالکل لا خفقان ختم کړ خپل زنه نو درې خبرې شولې اول غصه ده په غصه کې اول چې وهل دی الله وی مې وها نو دویم چې غصه چې وای نه وای خو کنځلې و ته خامخه کې الله تعالی وی مې کوا ته کنځلې متمکوا نو دریم دا چې بیا شرموم چې یو ته وی چې دا زوی مې دسی دي بل ته مړه د خزه مې دسی ده نه شرموي مې الله تعالی وی قدر دې ته حسن اخلاق ځان کې د اخلاق پیدا کړي الله تعالی دې په مونږ او تاسو باندې رحم وکړي او الله تعالی دې مونږ او تاسو په قران باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي که چرته مونږ په قران باندې عمل وکړو دی معاشره ته وګورئ والله چې دا بداسي سمي خو نقصان دار نه په قران باندې څوک پويږي او که څوک په پويږي بیا په عمل نه کوي او یا قران نه بیانېږي که څوک بیانېږي که څوک بیانې د الله تعالی کتاب یاغي ته وګ نشته بیا په غو باندې عمل نشته الله تعالی دې مونږ او تاسو ته هم د قران ناشته هم د دې باندې پويدل او هم په دې باندې بیا د عمل کولو توفیق نصیب کړي فإن الله غفور رحيم يقين الله تعالى بخنك انك رحمك انك وإن تعفو كتاس ما بك ويد خطائنا وتصبح او مخلا ويد غير ملامتيانا يا تصبح مخلا ويد سب وشتمنا بدر دي وتنوي وتغفروا تاس غيت بخنك وي فإن الله غفور رحيم يقين الله تعالى بخنك انك رحمك انك تغفروا كي معنى ده غفر ده پټوالي تولكي دنيا كم نقصان چي بكده پرده پرواچو شرموايما انما اموالكم اولادكم فتنه دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی بل مانع بل مانع د اطاعت الله او د اطاعت الرسول دا خلق د الله او د الله تعالی پیغمبر تابعداري ولي نه کوي ځکه انما اموالکم یقینا مالونه استاسو و اولادکم استاسو اولاد فتنتون دا امتحان دی خدا الله تعالی دا عبادت ولي نه کوي منزل ولي نه وي تل یاد د دکان میو انما اموالکم دا استاسو مال دی یاره ولی دا منظر باندې نه وخت شو یاره پټی ته تلو انما اموالکم خا ولی دا باندې نه وخت شو یاره غوامی او دا غمی د غرته شړل جدا نه وخت شون انما اموالکم استاسو مالونه او استاسو اولاد سی ریپیت نتون دا پیتنه ده د پیتنی نه مراد څه شی دی تفسیر جلالین معنا کړی دا فتنتون معنا دار چی لکم شاغلتون عن امور الاخرته دا اولاد او دا مال ستاسو تاسو مشغوله کی د قیامت نه د اخرت نم چره غافل کی بالکل د اخرت نم غافل کی پیتنه تون دغه معنی ده او تفسیر خازن بل معنی کړی ده وای قد یقول انسان بسببهم فی العزائم د دې ماشومان د وجنه او د مال د وجنه انسان په غټ گناهونو کې اخته کیږي په غټ گناهونو کې اخته کیږي نو الله دې کله سوچ او فکر وکا والله عنده خاص الله تعالی سره اجر عظیم ثواب دی لوی د الله تعالی سره ډیر ثوابونه دي تفسیر خازن معنا کړی د اجر عظیم ایل جنه د الله تعالی سره جنت دی د الله تعالی نه جنت واړی فتقوا الله ان يركوید الله تعالی نه مستطاعتم سمره چې وسی تاسو ورستو د ذکر کولو د اسباب د عداوت او د پیتنینه وس الله تعالی ذکر کړي امور د هدایت الله تعالی ذکر کړي د هدایت امور داری چې د الله تعالی کتاب ته غوږ کې رضام کې تقوا پرهیزګاری پیدا کا او دا خپل مال د الله تعالی په لار کې ولګوا جنت ته ولاړ شي کنه د جهنم نه وبچي فتق الله يركويد الله تعالی نه مستطاعتم سمره چې طاقت وستاسو دا فتق الله مستطاعتم دا مستطاعتم دا تفسیر دی په آل عمران کې ذکر شوی اتق الله حق تقاته دا الله تعالی نه صحیح را وکي هغه صحیح را سده مستطاعتم سمره طاقت نه کېدل شي نو دا ټول طاقت د الله تعالی په اطاعت کې مصرف کړي آل عمران یو سل دیم نمبر آیت کې ذکر شوی حق تقاته مستطاعتم دا دغه تفسیر شو دا ټکه مې ځکه وای چې په سرینو کې ډېر خبرې کړې دي وای دا آیات ناسخ دی دا غیره لپاره نه ناسخ نه لري دا تفسیر دی دا غیره پر خبر خلاص شول حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث دی ابن کثیر هغه روایت ذکر کړی دی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما چرته رس شي امر کړی دی هغه ومنئ و ما نهیتکم عنه پنج تنبوه او کم شینه چې من کړی دا غینه من شي فتقوا الله ما استطعتم نسمرم چې وسید الله نه ویریږي دا الله په اوامر باندې عمل وکي او د نواهیو نه ځان بچ کی واسمعوا غوکې دی په او واوري په ورېدلو د قبولیت سره او تو خبره اومنه یو انفقوا خيرا لكم وانفقوا او خرج کی خپل مال تفسیر خازن لیکری دی وانفقوا بتواعت خپل مال خرج کی د الله تعالی په تابعداري کی د الله په تابعداري کی خرج کی خيرا لئن پوزیکم د بی غورستا سره نفسونو لپاره استاد ځان لپاره دا بهتره دی د مال دی د الله په لار کې ولاګا و مې قاشو نفسه او څوک چې وساتل شو د حرس د خپل نفس نه په ولای که هم المفلحون نو دغه کسان کامیاب دي حرس د دنیا مکوي چې پلانی دومره بنگلې جوړې کړې زو دومره جوړوم پلانی دومره جیداد واغسته زو دومره اخلمه نه د حرس نه ځان بچ کی څوک چې د حرس نه بچ شو دغه کامیاب دي ان تقرض الله قرضا حسنا که تاسو قرض ورکوي الله تعالی ته قرض خوسته نو دا ډیره زیاته غوره خبره ده ان تقرض الله قرضا حسنا قرض الله تعالی ته سره یعنی د الله تعالی په لار کې تاسو مال ولګوي نو دا داسې دی لکه دا چې قرض په الله تعالی باندې الله تعالی ورته دی اجر او ثواب درکې ان تقرض الله قرضا حسنا که تاسو قرض ورکوي الله تعالی ته قرض په اخلاص باندې قرض حسنه غته ولکېږي چې هغه په اخلاص باندې وشي یضاعف لكم نو الله تعالی به زیات کی تاسو سره دا غي ثواب ويغفر لكم او بخنه بو کې الله تعالی تاسو ته الله تعالی ورته دا غي ثواب چې زیات کی امام ابن کثیر اگر روایت ذکر کړی دی ان نفقته فی سبیل الله تضاعف الى 700 ضعف چا چې الله تعالی په لار کې یو روپۍ ولا غولا الله تعالی به ولا یو په وسو زیاته کې یو په وسو باندې زیات او سوره البقره کې راغی تفصیل ذکر شوی د الله په لار کې یو د غول غولا د دې مثال داسې دی لکه یو دانه دی پزمکه کې وکړله دا غینه یو بوټی د جوار راوخته دا هغه جوار په بوټی کې وو وګیری او په هر یو وګی کې سلسل دانی دي نو یو دانه دی کړلې او دا غینه وسو شولې نو دا غسید الله تعالی په لار کې چې یو روپۍ ولګول الله تعالی بر دې اجر او ثواب درکې په وسو چنده باندې او کله الله خو خشیر دینه په زیاته باندې والله شکور الله تعالی قبلون کې استا سود اعمال د حلیم الله تعالی صبرناک دي ځان پوی کوي په دې باندې د شکور د شاکر دا چې د الله تعالی په صفت کې راشي درې سمانه ده مخکې مرته دغه ویلی و شکور او شاکر هغه ذات ته وي یعطی الجزیل بالقلیل ستا په لږ عمل باندې ډیره بدله درکوي یعطی الجزیل بالقلیل علامه بیضاوی دې دغه معنی کړی ده او تفسیر جلالین معنی کړی ده والله شکور الله تعالی قبل ان کې رسمنه ده مجاز علی طاعته که تاسو د الله تعالی بداری وکړل الله تعالی ورته ثواب درکې حلیم الله تعالی صبرناک دی فی العقاب علی المعصیه مونږ او تاسو مر ګناونه کوه که د الله حلم او صبر نه وین مونږ او تاسو به ټول تباه کړیو خدا الله تعالی حلم دی د الله تعالی صبر دی ځکه بندگان خلاف کوي او الله تعالی او تاسو نه وای حلیم الله تعالی صبرناک دی فی العقاب علی المعصیه په معصیت باندې زر الله تعالی دغه نور کې سزا نور کې تفسیر جلالین دغه لیکلی دی شکور حلیم د حلیم مخکې وظایف مې راته ویلي دي دې کې ورته یو وظیفه ویم الشکور جل جلاله شکور دا د الله تعالی په اسماء الحسنا وکړي د الله تعالی په اسماء الحسنا وکړي علما لیکلي دي چې چا سترګې خرابې سترګې سری دي سترګې خوږ دي یا نظر کم دی خو چې سترګو مرض دی نو الشکور جل جلاله روزانه یا شکور جل جلاله نو په دې باندې دی وبدم کی یو سلویخ کارتا هر ورز او کما او بای چی دی نو دو طریقی دی یو طریقه دار چی اغا او بای پر استرگو بانی چنکاو کی اغا او بای پر استرگو بانی را کاغی او اغا کما او بای چی دی بیاری دا شپی دا خوا یعنی دا ماخام دا مسخوتن چی کلو دا کیه گی اغا او بای وز کی دا پسترگو بانی با دا او بای چنکاو هم کی او اغا او بای ومس کی روزانه دی دا کار کی اللہ تعالی بسترگی روخانه کی او دویمه طریقه دا علماء ذکر کړی دا یا شکور جل جلاله روزانه یو سلویخ کرتا یا شکور جل جلاله دا دی وی او بیا د چل کوي د هی کوي د سترګ باندې راکړي بس الله تعالی هم سترګ روږي چې چا سترګ خرابې کاغذ نظر کمی که خوږي که هر څنګه الله تعالی دې ټول غروږي کی شکور الله تعالی قبل اون کې دا لګ عمل باندې الله تعالی ډیره بدله ورکړي حلیم الله تعالی صبرناک دی په ګناه باندې زر سزا نه ورکړي عالم الغیب و شهادت پوی دی الله تعالی په هر پټ باندې و شهادت په ښکارا باندې د ښکارا پټ د په نسبت زمونږ دی خدای مخلوق په نسبت باندې د الله په نسبت باندې د غنیشتره پټ په کینشتره الله تعالی ته هر ښکارا دی الله تعالی دی الله تعالی عالم دی په پټ باندې زمونږ نج کم شی پټ دی هغه الله تعالی ته ښکارا دی و شهادت او الله تعالی پوی دی په ښکارا باندې العزیز او الله تعالی زور ور ذات دی الحکیم او حکمتون وال دی الله تعالی د دې اسماء الحسنا په وسیله باندې الله تعالی زموږ د ټولو ګناهونو معاف کړه رب العالمین د دې اسماء الحسنا په وسیله باندې الله رب العالمین زموږ د ټولو مسلمانانو حاجتونه پوره کړه رب العالمین کوم مؤمنان مسلمانان چې مریضان دي الہ العالمین شفای کامله عاجله نصیب کړه رب العالمین موږ په خپل کتاب باندې پوهه کړه رب العالمین موږ په خپل کتاب باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړه رب العالمین روجه او قران کریم شفاعت کوون کی په حدیث کې راغلی دی رب العالمین زموږ لپاره شفاعت کوون کی وګرځاو رب العالمین د قران دا ویل یا د قران دا اوریدل الہ العالمین زموږ د گناهونو د مغفرت ذریعہ وګرځاو الله تعالی زموږ د جنت د تلو ذریعہ وګرځاو الله تعالی د جهنم نه بچاو ذریعہ وګرځاو الله رب العالمین د خپل رضا سبب وګرځاو الله د قران دا درسونه اوریدل الله تعالی دا زموږ د والدینو لپاره الله تعالی د اساتید کرام او د شیوخ لپاره الله د ټول مسلمانانو لپاره د صدقه جاریه وګرځوه الہ العالمین زموږ د نشریات چې کوم مؤمنان مسلمانان اوري الہ العالمین د ټول په کورونو کې خیرونه برکتونه راوله الہ العالمین د نشریات کې چې موږ سره کوم مؤمنان مسلمانان کومک کوي الہ العالمین دغه په خپل دربار یې علی کې قبول او منظور ک وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین رحمت کار